يقول ما لم يسمى فاعله. دقت اي نائب فاعل مفعول ما لم يسمى فاعله نائب فاعل ده چاته يو تعريف ذاك اسم خرونه مفعول ما لم يسمى فاعله اغه مفعول ده يي چې فاعل حذفي دایره یې په ځی سوي ملول اسناد د فعل هدا ته شوی او اعراب په دغه شوی دتا نائب فاعل هي مفعول ما لم يسمى فاعله مفعول ما لم يسمى فاعله او نائب فاعل چاته يي چې فاعل د فعل حذف شوی او دای دې یې په ځی ملول پاتې شي چې د فعل اسناد هدا ته شوی یو او اعراب د رفع ولا صدر فاعل اپ د جش مرفوع سیده ته ایمو نائب فاعل هم ته او مفعول ما لم يسمى فاعل لك زور با زید مخړه زور با زید دا پاسه ش زربا عمرون زیدن و زربا عمرون زیدن عمر ور چکش زید سک او دا سره دا سو زید مفعول به و او عمر د زربا د پرسو فاعل و بیا فاعل مخذف او دا مفعول بهم د فاعل په ځی څکړه او اسناد د فعل مو دي چاته مفعول تا وکړه مفعول تا وکړه مفعول تم صبر کړه رفع کړه شاده به دغه سره ډایرک وشو چې نه ده پر یو شرط شته اسی غاصه ده او بدلاوي یې معلومه نو څه جوړاوي به په ناز داسې دا شرط ورته وځي په دې غاص مفعول په ځی د فاعل نه داري شرط دا ده چې هغه صیغه او د معلومه مجهوله تعالی دا ورته شرط نبمینه پوبینی دا شرط ویل ورته ولګو چې دا څه کمه ورته ولګو چې دا اسناد د فعل او مفعول ته دا غریب خبر ناشنا کیسه اصل اسناد د فعل خو چاته شته فاعل ته شي دا مفعول ته اسناد دا ناشنا او غربت نه معنا شي ناشنا ولای دی نو د غربت معنی د پر اوس لفظ غریب په کور دی ناشنا چې لفظ سوی ناشنا اس نف ناشنا لفظ دوه قسمه ده یو هغه دی چې خروج د کسر نه زما ته وشي یو هغه دی چې خروج د زمينه چاته وشي کسره ته وشي خو پداسه دغه خروج د زمينه او کسره ته ثقيل دی او خروج د کسر نه او زما ته د اسکل دی دا ډېر درین دی نو چونکه مقصود خو صرف دا و چې د غرب لفظ غریب وروره ناشنا چ غرابت لفظ په غرابت معنی څه وکړو بیا هغه ساکل لفظ په څه کو دلالت کا په غرب نو اسکل ته څه نو ضرورت نه مو اې دی وجه نه مش زیږاله خلک چې خروج د زمين او شي وچاته کسره اول ته زما ما قبل اخر ته کسره فعل او دا په مضی شي دا په چا شي او په موجه مضارع شو اول ته خالص ور کا زما ور کا پوښه کنا یو فالو کس پوښه کنا به لفظ ناشنا دی په مضارع نه ناشنا لفظ دی او دا بل لفظ غریب ویل دی ځکه که خروج د زمينه د کسره د غاسا کېل دی او که خروج د کسره نه دی او زما د اسکل دی دا اسکل ویل دی اے دا خروج د زمينه او کسره ته د ساکل دی خروج د کسره نه او زما ته د اسکل دی دا اسکل ویل دی او بل داس کړ چې دا شفار دی چې دا داس تو چې دا د زمينه خروج کسره طرف ته لقفو ویلا وینه داسې دا داسې لکه چې غرمه کیزر لويږي په غر کوټ تر لويږي او دا د کسره نه زمي طرف فعولا دا داسې لکه لوند نه چې وند چې کېږي او د لوند نه په غر او خاتل سدي دا ګروندي نه د پوسه نه کوټ تر لويته اگر چې هیڅ نه دا ګروندي ها مکه ده داس تو کنه دوه مشته پر په غره کوړتل وای دل څه دي مشته چې کړه د شمنه کو به کوړتل په غره ورته تاسو ته به کوړتل شي د شته سره لګو شو یې چې دغه خبره و نه بهر حال نو دا خروج د کسر نه په طرف ته زمينه د اسکل نو आवाज نه کړو دا وزن نه تخوش کړه چې خروج د زمينه په طرف ته چا کسر باندې فوعلا او دا وزن نه ځکه خلک چې دا ناشنا ځکه چې په دغه وزن باندې اسمان نه لسی خالی دوئلون او بل یو لفظ دی دوه الفاظ ورغلی دي ا ورغلی دي نر دنه دی ورغلی مشه کنه دوئلون دا بل څه دی دوئلون دا کس شي دا ورغلی دا هزه دا ناشنا لفظ دی نو چې ناشنا لفظ لفظ ناشنا ورته ضروره چې د غربت سیو خلق چې نه د خجبا لفظ ده ستیو د دلالو کو چې و خدا لفظ چې عجبا ده ځکه عجبا ده چې معنا شې څه ده معنا شې عجبا ځکه چې سناد اصل شو چاته شو فایل ته دوته چاته شو ستیو غربت لفظ په غربت معنا څه وکړه دلالت وکړه دلالت وکړه دا به دي او په مضارع وزن څه ده چې اول ته زما مقبره اخر ته فتخاله دی فور دا وزن غاده او ناشنا ده په دغه وزن باندې غانه دي لري غني څه اسماء در کم پښه کړه دې وجنا بیا او دا وزن نه غاری او مضارع نو دا غاری وزن ورته څه کو واش پښه څنګه ما د مفعول معلوم سم فن په تاریخ په شرایط باندې پښه څنګه اس کی لا کول نه تر ولول کی دې بلات تاسو کی مفعول ما لم يسمى فاعله مفعول دی ایگی فیل چه فاعل یه نما ولی شوائی نوی دی ایگی فیل مفعول چه فاعل یه نما ولی شوائی نوی دا چاہتا یه دا مفعول مالا میو سما چه بلنو می دای نائی بے فاعل دا چاہتا یه کل مفعول مطر مطر نیور ولگا اسنی هر اغا مفعول تایی خوز فاعله چه دا فاعل سوی خزف کرن شوائی بی و اکیما هو و مکاما هو او دای د اګې پزیسوي د فایل پزی دای ورولږي بل داغه وشو چې نو شرطه ان تغير سیعه الفعل الى فعلا په مازی شي یا يفعلوا په مضارع شي په څه ځای کار مزه دا به تاسو دا خبرم زغره اس که څه دخو نخویون مریون خو دخو در باریکی په څه دخو در باریک تل شه دا نو می چې ورته شیخ په دانو شیخ خپل مثال هاو ورته چې دګي نو دغه څه مثال وي چې مفعول به په دې چاره د ویل وړای فایل په ځمږي چې دا غیر نو شه ته ذکر شو لم یسما فاعل دا فاعل هو زړه دا فاعل نه ای فاعل نه دا فاعل هو زړه دا مفعول بره به سم فاعل دی د فاعل هو فاعل زړه به څه کرا د فاعل هو فاعل زړه دا فاعل نائب دا فاعل سره دا نه لم يسمى چې نوی نما ولای شو فاعله فاعل فاعله نائب فاعل لم يسمى لم يسمى چې هغه وخت مذکر راي فن مذکر معلوم مجهور او فاعله یې نائب فاعل نه به دې سړي چې مفعول ما مفعول دی فعل لم يسمى فاعله اے مفعول فین او شبه فین دا عبارت میرے گئی وچی مانا دا دلتا پیر نوستا وارشی تا ورسو چو داو چای تراس کان چی اصل پا عمل شخو فیل دای دا خود آغا نائی بی فائن صرف دے فیل دے پر ارسی دے شبه فیل دے پر او نرسی سرا دے دے چی دے شبه فیل دے پر او خود سرد لائش نائی بی فائن لکا دے اسم مفعول دے پر او نائی بی فائن نمی نو ماو عبارت تے فیل نمی نو آغا نائی بی فائن پا او تا چا دے شبه فیل دے پر او دے چی مانا ما دلتا عمل فعل او شبه فعل عام مناك مطلق كفعل يو كسبي شبه فعل اي مفعول فعل ها او شبه فعل لم يذكر فاعله پوشه کنا لم يذكر فاعله چې فاعل څه نوي دای بارا چې په دا سره دوا اعتراضین ادا فش چې اعتراضین ادا فش اول اعتراض دا پتا وایش چې دا کوم نوم د چې ورکو اور سے کیم تعریف کی تعرض دے پتہ شے جی یہ نوم ندار منی میجی لم یسم فاعل ہو چہ دا مفعول پزید فاعل چہ داری اے دا غرور فاعل وینا وینا زکہ چہ لم یسم الوڑ وی نوم نی چہ نوم یہ نی جی اے فاعل الوڑ نوم نی چہ نوم یہ غرور مینا جی چہ الوڑ وی ہوے بند خود سا نوم ہوے تدا سی اے چہ لم یسم پر نو فاعل الوڑ نوم نی وسے جی الوڑ فاعل نوم نی شوی نی پر چہ نوم یہ نوالا شوی خدا مچ فاعل نشتا او دیر تے چے چ کل مفعول خذف فاعل یانا در ملي ميدي چ فاعل وي وي خو خالص وي نو په عباره شه تعرض روخه يو يو تراش دوه متره لاله چې دا لم يسمى سمى يسمى تسميه ده باب التفعيل نه دا متعدد اي تسره دي متعدد اي متعدد په څه کرا ميو راته متعدد شم اس دا خو فاغه غوري سي بي مفعول غوري او څه غوري دوه مفعول دوام بفرا دوام بفرا تمت سمي سما يسمي تسميتنا تسميتها نو دا خفر غادة يسمي متعدية متعدية جو متعدية دا إيسا دا نائب فايل خي مرفوشة نائب فايل تشا مرفوشة مرفوش دا فايلو هي تشا إيه دا نائب فايل فايلو هي تشا نائب فايل نائب فايل من سبي كمدا مفول كنشتا برسي كشتا نشتا نو أدي برد جواب چه دا اعتراض دا بره دا دواس را اعتراض دا پا يوز گور دا فاقر چه لم يسکو لم يسمع پا منا دي لم يسکر لم يسکر چه ذكر شو اي نوی نو لم يسکر مي چه بکرم دا گنا پتا برگا چه فاين وي بي ها خو ذكر و نوی و تعرض ختم شو وشبا او بل بدا سوی چه لم يسکر سرا موقع بي لم يسکر لده نشان بيدا متعدي نگرد چه تا مفهول بيانا غوري دا سنو غوري مفهول نغوري نو چې لم یو سکر فایل وشو نو مو فول تاسو نشته ضرورت نشته دا لازم دی کدا پېژستې لم یو سکر فایل هو و انما لم يفصل دای بر چی بیا د فدې تاسو متوجه شون سبب نن ته ترځ نه اړ دی اعتراض دا ور دي چې دا ستې وی دی وای چې و من هو مفعول ما لم يسمع لك فاعل چې ذکر کوه وانه سوچ فهمین هون فاعل مبتدا چې ذکر کوه من هل مبتدا ودته دی ویلو چې ما فاهمین هو مفعول ما لم يسمع فاعل لك چې دا یو قسم ده په مرفوعات شو او اته دي مرفوعات و اور طالبہ کینس و ته مرفوعات په شو دا لای نو دا مستقل قسم نه کنه بالکل نو دا به کور دا چې فهمین حسن ذکر عمر سره ذکر کړه وای او غانه دي په مو کوشه دي مستقل ذکر کړه وای من فاعل نه دي کوشه کړه وای کوشه کړه کوشه کړه او ته په یو من هو باندې دا من هو نن داسه کوم نو دا پر دایو او ته یې شي دای جواب داس چې لا مې ځکه نه وکړو چې دا فعل د شدت مفعول باندې مسم او د شدت اتصال دی ولې نه په ډېر احکام شته د فاعل سره شریک وو نو دا داس ول کا عین سه فاعل دې وجه نه خو زن ملیون لکه جرلا ز مخشری صاحب سارا نه دا غوشه قسم د مرفوعات ګرځا ولای نه په فاعل شې څه دی دخل کړای دی دخل کړای دی ی دی وجنا ی دا په من هو سره غوشه څه نه کړم ذکر نه کړم دای جواب داس سوچ کا و انما لم يفصله عن الفاعل جدا نه کده فاعل نه ولم يقل داس نه و چې و من هو کما فصل المبتدا لکه مبتدا په من هو سره سره خای سو کال و من هو مبتدا ویل له شدت اتصال بالفاعل ځکه د فاعل سره اتصال د ځوته حتی سماه بعض النحات فاعلا زن نخوین خو سره مولای لہذا دی وجنا شدت د فاعل نه په من سره سره کو ذکر نه کو دای جواب دو کبل جواب داس وکا نیر شریحین بل جواب کړای چې اصل شدت د قانون دی په مصنف چې ډیر شاین وی ایور په یور اول سره من هو ذکر کو پاند شه به من هو ذکر کوي لکه منصبات څه دی اچ کیم اصل وی پاشه کیم اصل وی اپ من سره ذکر کو بیا نر دغه ذکر کوي لکه منصبات چې سره دی پاشه مفاعل چې ا مفعول مالم ته کوم مفعول مالم مفعول مطلق چې دی اي خلیفه من هو سره سره ذکر کړای دی نه به نر چې سره دی مفعول به هی مفعول نه اي ورته من هو سره نه دی ذکر کړی سرونه واستای منصبات او منصبات ورسې دی کسا فامن هو المطلق مفعول مطلق ورته من هو ذکر کړه ذکر کړه نا او ورسته چې سره نه ذکر کړی دی من مسوبا خال دې پرم کای پښې من هو نه دی ورول ما نو د طریقا څنګه عادت د سره موږ واس پرځ دی پرځ دی پرځ دی ا د سره څنګه عادت ته موږ سانی چې کله دای دې اقسام دې ورشي ولا پښې کې اثر دی اپ من سره ذکر کوي او د اندر د غاسه کو تبیکی دا د قانون داسته په سو تراس په وک چې بیا دې ته داس ویل نه کړی بیا د مبتدا سره بیا منو یې ذکر خو یو من فول فایل یې ویل به په دا مبتدا شي بیا منو یې ذکر نو چې دلته ځکه دا من هو دوا ذکر په مبتدا او په فایل شي چې دا کی فیصلیت شې سره څو اختلاف وزن خلک ول چې اصل په مرفوعات شي فایل دی او زن وی چې اصل په مرفوعات شي مبتدا دی اې دغه اختلاف اگر چې دغه غره مزه خو فایل و خو اختلاف وو پاس لري شي اې دی وجنه اې دوی سره سره من هو څکړه او دا نه چې سره مرفوعات بغیر به من هو نه ځي ذکر کړی نه ځکه من هو پوه شو څنګه فمن هو الفاعل كل مفعول دا هرغه مفعول ته یی خذف فاعل او چې فاعل څه وی خذف کړه شوی اعتراض به ورته چې تاریخ ته جامع نه د خپل افراد لره تاریخ ته جامع نه ده زوري با زيدون شه زيد قوتا په زوري با زيدون شه زيد قوتا محمد راجي رسول کا په زوري با زيدون شه زيد قوتا ویلوتا زکه ته وي چون ټول مفعول هر مفعول صداي هر مفعول جداي هغه دای چې مفعول بل مسمى هر مفعول ده مفعول نه وي فایل څه وي ده هر مفعول وي په زوري با زيدون شه زيد هر مفعول نه ده بهشته کرا په زور بازیدون شه خو ته چې کل مفعول هر هغه مفعول چې فعیل خاص فعیل دی هغه خالی یو مفعول دی مفعول بی دو هغه فعیل ور مفعول خو نه دی او ته کل ټکر ور دی دا خو څه کوي مې د پروت دی چې دا کل په تعریف شنه ده تعریف داسته چې مفعول مال مسمه چاته یو مفعول هغه یو مفعول ته یو خذفه فعله دا کل مې د اعتراض پر اورسته پیسې ده ورولای کسا نای به فایل چته مفعول هغه مفعول ته چې فایل سي خزر کړی شوی ودا دې ټول مفعول ست چې کی مفعول وي دا ټول ورسته ذکر کا او ټول په تعریف شته داخل نه خالي یاسه د تراد پر مثلا تعریف ته مفعول نشي دي شو په زور باندې دوی شو مفعول دي خزفا فایل بس نه به بده ستو دي ستو لا به پرځه ځای کنه د تراد نه د دې ته څو ورو ورو نشه کړی دي دا په واښ مفعول پاتې خدمیا خدمیا سیخه کسا قدیمیم خدمیان شکل جهد علمی دی دیپلوم ورچی چی تاوردو شر خیلی دارو خوری ایچ نشتا پاشی کل مخون شا شر خوری میزد نی پیزد راز نپیگی خو اصر شدا رابی ورسه دی دا دم راب جاور اتلنی بیشا پا رابی خودر لیلی شرا کری سوال بس اول تا سیخ کستای دا خودون سر خشش دستای پیش دستای کنا شاو داو چی تا خدمیان میزد سر تراول آئی وندرا شاو كل مفعول خذ فاعل وفاعل ذلك المفعول چه فاعل دغه مفعول سوي دای عبارت څه دی زدا چې بیا دغه دتر په وله خونن به شاره غونه چا پړ دوی بود دو كل مفعول خذ فاعل فاعله اعتراض کول دی چې دا خذ فاعل د مفعول صفت ده مفعول داسې مفعول خذ فاعل چې فاعل سوي خوزفا فاعلو نو دا خوزفا فیل شو چه شو یادو کسا پتا تعریف لے چه تعریف یکو بیا مجبول مثال آده پشتی خوزفا فاعلو بیا دا غاده خوزفا مازی سی آدو مازی مجبول آدو او فاعلو ہوئی سر بیا فیل فاعل دا صفت مفول دے پورا ایسے تراس پکو چه دا فاعلو شو ہو زمیر دا مفول تارا جی کا فیل تارا جی کدا او فلټر اج کوي یو هو زمار و مفوف مخ شه فل ذکر نه به ني او بل خبره ده چې دغه جمله صفت وکړو صفت چې جمله وکړو فرابو ده فمن عائد او غائب نشو وای مفول ته زمير نشو وای ځکه کدا زمير خبر چې تر اج فلټر اج دوه نقصان ده او کدا هو زمير ته مفول تر اج کوي نو ټیک ته خلو دي صفت خو دې غنه نور چې غائب نه خو معنا غلط تر دي ځکه فایل خو د مفول د پرانه وی فایل خو چا د پرانه وی نو دایره راځي به کوم زمينه څه درځي کوم مفول درځي دای تاسو ختم شو خو د بل تر اس پته شو چې فایل خو د فیل د پرانه وی او د مفول د پرانه وی به تاسو څنګه د فایل اضافه ته مفول تک یا د پر دبل جواب کو وای نه موزی فایل المفول لملابسه کونی فایل ځکه چې دای ملابسه د ملابسه ته کېدل د فایل چې دای فایل لفن چې دا فعل دا څه فعل متعلق به چې یګ دې مفعول سره څه دږي فعل نو دږي دا فعل دې فعل ده او دې فعل تعلق ته څه سره نو په دا سره سره خپل ګرا سره راغی سیمه دې فعل نسبت به مفعول ته څه کوکا چې دا فعل دې چا ده مفعول به مفعول دې دږي ادنا برابر څه ته وایي کله فعل دې چا دې پره دې فعل دې پره خو چون کې فعل دې واکه شو به چاو په مفعول یو سره تعلق وو دې وجره مه فعل نسبت به وجره مفعول ته مفعول ته دې ادنا برابر څه و اقیما هوا شمو فایل خو خاطر شو و اقیما هوا مقام هو او قائم شبا وی دا غسیکو مفعول مقام هو پزیر شا مقام دیلا اے مقام الفایل پا چرانگی پزیر فایل دراوی فایل پزیر بندے چرانگی دراوی فایل خو نخو افل پا دپر قائم او مفعول بندے خو فل سوی وکیل به څرنګ د نه د فلسه دراوي چې ته د فعال په ژوند دراوي خدام راځي د چر د نه صدر شو چې نه ماړه په داش نه دای خالی په اسناد فلسه او په عرف ماشه په داش کې یو مقام دی درغه دغه فولو هغه فل د بیا په دڅه واقع دی فل د نه صدر نه دای په د پر فل قائم نه دای په داش نه دای خالی په داش کې یو مقام دی چې اسناد د فلم دور دتا وکم او په دمه مې غیر احسنو نردانه چې ته چې بیا سی غوڼو مقصد بدل شي نر مقصد بیا غي دی اول ه زید ولا شباب وسه غد زید مضروب دی اول مضروب وسه مضروب په معنا شې ته کېند خالي اسناد فل شله او پات شله مې غراب شله اې مکمل فل اسناد فل او شله سمجه و شرطه شرط مفرماله به سم فعلو پات شي په خاص په فائده چې فاعل خاصو کوي و اقامت مقام الفاعل ان تغير صيغه الفعل په حضرت فاعل شي او اقامت چې په دې چا باندې فاعل باندې خدا کلا اذا كان عامله فعلا دا دفعه اعتراض دا بیا دفعه چا اعتراض څنګه اعتراض دفعه کې اعتراض دا وکړي چې ته چې شرط هو شرط د دې لپاره چې فاعل په فور بزيد چا دی فاعل او تغير صيغه الفعل الى فعل او يفعل دا څه نو زه دروشه زید مضروب غلامه مضروب غلامه دا غلام هو نه فعل او سره چې فعل صيغه خو يفعل صيغه خو شرط نه او بیا نه فعل ته ته کا چې دا شرط مطلق مفعول پر نه دی دا هغه مفعول چې په زید چا داري فعل وی او عامل سوي فعل وی عامل سوي هغه د پر دا شرط چې او د فعل وی او د چا يفعل او که سی غای عامل فعل لو شی به فیرو دې پر بیا غیر شرایط سمجھ گئے ہاں او شرطه شرط غیر صیغه الفعل هغه صیغه د فعل الى فعل او یفعل خو اذا كان عامله فعلا نه چې عامل تبي فعل پوهه غره به چې تغیر پس یاد فعل شرط الى فعل او یفعل اے الى الماضي مجهول دفع د اعتراض کو چې شایسا زو دروشایا چو نائب فاعل وی عامل وی وی فعل عامل وی وی څه فعل او صيغه د فعل او بیان یو مازی لکا او کرما او کرما او کرما زید او کرما زید یا استفعل زید یا د سکون فعل زید در خلاص دي استفعال فعل در خلاص د مزید اولا بابینا در خلاص په داسې سم مزید خو مجهوله او دا اخد فعل وزن نه ده او سره چې هغه نایب فاعل او عامل دی څه عامل دی او شرط نه موجود او نایب فاعل دروغه ده دا پر دې په معنا په کیسه زور پوری کړه چې فعل نه خالي دا معنا نه چې صيغه د مجرد وي مازی مجوره مجرد دي صيغه مو فعل دا نوم ګرځدلای دی دا علم ګرځدلای دی ای چا دې پورا مطلق چې صيغه د مازی مجهول وي اګه د مجرد وي اګه د مازی وي په شته کنه نه نه الا فعل وشاتا بين الغاشي الى فعل اي الى الماضي مجهول مجهول ومقصده فعل بس نو مغرد شاتا بلا الماضي مجهول او يفعل اي الى مضارع مجهول فيتناول مثل افت الى واستف الى ويستفعل ويستفعل وغيرها من الافعال المجهوله الماجده فيه اجباب بيان نو كيسا شا اچھا بس ٹھیک تھا سوچتا ہے بیان والوں کو بس ویدہ اگر مضارع مجهول فیتناول مصروف ولا شاء ولا یک دا خبر مزاق لا نو تعریف مزاق کو او تصمی مزاق کو شاید کو سی زنا احکام بیان نه د مفعول مال می سم فاعل احکام بیان چه شاء مفاعیل خو خدای دی مفاعیل پنجس په شګه نه مفاعیل پنج انت مفاعیل پنج انت زین به شنو کم نه مفاعل پنج استا مفاعل پنج استا مفاعل پینځه دي زین شاد اس زبل نه مزم مفاهما مفاعل پنځستا زین بشونه کم بارخدا مفاعل مفاعل دي پینځه دي مفاعل دي پینځه دي لا هو مطلق فيه معه به لس شاد زین موت لا هو مطلق فيه معه مفاعل پینځه دي لا هو مطلق فيه معه وفول لاو وفول فيه وفول معه وفول مطلق او مفول به مفول به بنظم فاعل دي ايه ده بجيد فاعل شداري ده طول داري اشنا سين ده زن مفاعل داشتا جا بجيد فاعل بندي نداري باشي وا مفول فيه دو مين كان لا يبقى مفول معه دو يبقى مفول له دا پزید غانه داري فاعل پزید فاعل نه داري يا مفعول له يا مفعول مفعول مفعول مفعول له بغا نسي چته دي ما فعل فعل مسبوق الاجل ايده دي مسبوق شا بدام مفعول له دو قسمه يو قسمه له چلا پش مقدر وي منصوب وي خلا پش سوي مقدر وي مفعول له پرانا صد پرانا شو چلا مقدر وي چلا مزدي کوي خو مجرور وي او بل قسم مفعول له چلا پش سوي ذکر وي نو کيم مفعول له پدي ديفاين دري چې هغه چې هغه لامي مقدر وي لکه ضربت زيدا تعديبا دا پدي دي نه ديفاين نه دا نه ديفاين شي کوي ویلی متوجه شد چې دا علت یې څه ده واجه دا دو چې دا نسب څه ده دا مشعر بالعلیت ته یا نسب د وجنا ته دا پته لګی چې دا څه وکړ شو یا مشفین ده پر علت وکړ شو اس کا ته دا په زیری چا ودارا وی نه فایل ودارا وی خو انا سب کو ده څه رفع کړ نو اشعار بالعلیت ختم او لام هن او پښه آ پښه مو کا درو او نسب ته پښه ورڅ کو نو دا پته جوړ لګی نه چې دا وست مشفین ده پر علت ته کنا اشعار بالعلیت ختم کیږي لہذا مفعول مفعول له چې دو چې لام پښه مقدر دا په زیری غار دلی او کچیر لام پښه ذکر وو یاداری لکه زوربا للتعذيب زوربا للتعذيب ده للتعذيب نه به فعل زوربا نه به دسته ده به داری ویلی زګه چې اشعار بلیت لام ده موجود ده بالکل اه پته پلی تر پته نه فعل تجرم نه به فعل په خبر به څه کرا او بل څه نه داری مفعول معه مفعول معه په جنس چې دی مفعول چې اغه مفعول به تای چې ور مذکوره بعد الواو چې واو نو ورسته وی او واو معنا ده معاصره لک جاء البرد والجبات اي معلا جبات دا وینن درې چې دا څه کوي چې ته چې دا دراوي هم پځې نه ای به فائد سرا دې ووي درې کبا غیر دوا ک سرا دې ووي درې او په انفصال دلال کو او بچا دلال او فائل خوشو ده اتصالي دا مصالح او کبایر به ونه دره دغه مفعول او شو ان هغه مفعول ما او شو زګه مفعول او یی د تیورست دي چرای واونه ای واونه ایس نو مفعول ما او مفعول او پدې چاندار ای فاین بل څه نه دی یو چې بل غا حد دا غا ا با افعل قلوب څه دی علمت ای دوا مفعول څه دی اول مفعول نه علمت زیدا فاضلا علمت زیدا فاضلا دو مفعول علی علمت فعل فاعل زید نے مفعول اول وفاضل نے مفعول ثانی دو مفعول سے دا پجی دے اول داری علم زید فاضل اول مفعول داری دو مفعول داری ویلی بچو واجہ دا دو چ دا دو مفعول اول مفعول تا مسند دے پہ اسناد تام سرا دا اصل ش زید فاضل ونو خو بی علمت بے داخل ش بے اسناد سبب کتاب سبب مدوا مفول اول مفول تاسو مسند ده پس نه ده تام سره اس کته دا دوا مفول په زیده فاعل و دروي به دای مسند نه له هیڅ دور د اسناد د چاته وشي او دای اسناد څه وی تام نو یو شای په وو واخشه مسند نه له یو مسند په ټوټه نه شي کېدای چې په وو واخشه دای مسند هاشي او مسند نه له هم یو اسناد وی په بازار شته تام دا شي کېدای کته ترته چې اعجبني ضرب زید عمرو دا نه دا ضرب ورته دی اعجبني متخ خواند رکو والے دے زید چالا را چھ زید ورچکش عمر یو درزو ایتا کم تاثر روکا خوندو ایسو چکا دا زربون چو دے دا مضاف دے زید دے زیدی فعیل مضاف اللہ دے خوش پلو فشک مضاف اللہ دے خو مانا شخو زرب تا مسلط شکا نشو مسلط شکا نشو اچھا او دین دا غاز زرب دے عجبات پر اسرائی فعیل حال آئے نو مسلط حشو و زید مسلط اللہ شدی چا دے پر بدا خو پیو بخش شو بیدی وچ دنتا د مسند نه لی ولای ٹھیک تو مو مسند تام سره دای خو چا دای مسند دای د اسناد د تسن دای زکه چې د مصدر مسند په اسناد تام سره ا ته اسناد تام خو پیژنه ستای اسناد تام چته چې مو خطر ته پیرا څو زرب زید وال د زید نشو نه دای تام اسناد تام نه دای تام نه به ویژه کنه نو اسناد تام نه دای او اجه مانی زرب زید اسناد تام نو مسند لی دے پیسنا تام سرا ہم مسند پیسنا تام سرا او میز دسی کی یور شای پہ او واخشے مسند مسند لی پیسنا دے تام سرا دا بیا دا رچ نو دیو جنا دے باب عالم تو دوام مفو دا پچی دے فائلو بلاری زکہ دا وال مفو تا مسند اے جے کتنا ای بھی فائل کو وچ وکشی مسند لی دو سرا اسنا تا او پہ واخشے شای مسند مسند لی او دارن گدریام مفو دے باب عالم عالم تو زیدن عالم تو زیدن عمرا فاضلا مو زید خبر کو پدا چې عمر پګړې سکړه وا والا لا ای دوتا درې مفول دي اعلم تو زید نوار مفول عمر دوام مفول فاضل دې درې مو دا فاضلن سره دا دوام مفول تا مسند په اسنا دي دا په جدي چانه داري دا فاین نه داري په پیر سره مې هغه څه نه داري دا دوتا داري په چې کلمه علماء زید عمر فاضل علماء عمر زیدن فاضل په چې کلمه كيم ده ولا يقع مفعول الفاء مفعول ثاني او كيم ده بزيد في مفعول ثاني من من مفعول باب علمت تقع انه مسند المفعول له اسناد تام فلو اسناد الفعل اليه كاسناد الفعل ده اول شيء ولا يكون اسناد الا تام اسناد بيان ما قد بيوصف تام لازم يكون مسند اليه مع كونه مسند اليه مع لازم شي كده ده دور صح مسند مسند ليه اول هو مسند ده بس تشي شي مسند ليه معلش معاك انا كل من سندين تعمل سرج دو سر سندين دي تصر تام ديو دايما ده ايش تام ني بيتري كده لك صح اجماني ضرب زيد عمر تركيب كرو اجماني ضرب زيد عمر تركيب كرو ها اجما تي كام على ضرب كام اجا في ده بيجي من ده كان مفعول به ضرب ضرب ني نايب في مشو بتو ده زنا كده پدا ترکیب شد تیر تاو که تو بگوش اولی دو آجا بانی زرب و زید نام را زد رو آجا بانی فیل نونی بکایا یه من بگول بیدی دا زرب دا مضاف تای زید و زید نیه دای مضافن لیه شوا دا عمر عمر نیه مضاف مضافن لیه نا نا نا دا غنشا شوای دا در اغشا والی و عمر نیه من بگول بیدی شوا جی خو زرب مصدر مضاف تای زید فایل مضافن لیه شوا عمر یه مفر بیشا بیدا چون نایی دا فایل شدی شا آجا بادی وشنا لان احد الاسنادين هو اسناد المصدر غير تام وشو قلنا وامر مفعول سالت من مفاعيل باب اعلمت ودريام مفعول مفاعيل باب اعلمت دهن شي درد لبيلي اس حكم مفعول سالت من باب اعلمت دوام مفعول مثال من باب اعلمت فيكم مصدر ثلاثه مصدر داي والمفعول له بلا لام ده بلا لام ده كده كده سراد لام صداي ادر داي شبير اذا كان نصب فيه مشن بالعليه دا نسب مشهير دی پچا سره ځکه دا خو د مخ شفه د ورڅ وکښه علت وکښه ایس فلو اسنه لای کدا مسند لای وکښه د فات نسب نسب ختم شي ول اشعار و اشعار بل علیه ته شي ختم شي اول خد لام نو اول مقدر کړ نو دا دی وینه دا ام به خلاف اذا ما کان معلم لک زوري بل تدیب ٹھیک شه اچھا نو به به خو به جرمش ہے ہے پتہ وڑا جنا کڑی خالی تدیب کون دا خالی تدیب جان ہو جون دا شجر مجھے مرفوع مخ مرفوع مخرم شو تشاشا مرفوع مخر والمفعول معه كذلك يقول من المفعول له والمفعول معه مفعول معه دا رنگ دو مفعول معه رنگ دو جا پتی تے چبن شد يقول من المفعول له والمفعول معه كذلك يقول كل مفعول ثاني والثالث من باب عالم وعالم في انا ملائكه انا موقف مفعول له نشو فعل ما عرفته چ شعر به لیلیت خو ورته مفعول معود فلی انا ولا يجوز اقامه مقام الفاعل مع الواو نه دی واو سره درول الله هي الاصل التي اصلها العطف چ اصل هو د چه پر ده و هي دلیل الانفصال هو واو بده دلیل د چه انفصال ده نو د په انفصال به دلاله هو الفاعل کل جزء من الفعل ولا بدون المبائر بواو نه شته فإنه لم يعرف حين أذن كونه مفعول معود بدا فتن لك إذا مفعول معود هو ندو بس تنين زلبة فيل زيد النايب